Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De VVD is tijdens de informatieronde wel bereid geweest om met de twee linkse partijen GroenLinks en PvdA te gaan onderhandelen. Er is zelfs een extra fractievergadering geweest. Daarin kreeg VVD-leider Rutte toestemming van de fractie. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Uiteindelijk ging de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks toch niet ver genoeg. Volgens beroepsverenigingen van IC-personeel is het niet mogelijk om structureel op te schalen naar 1700 IC-bedden, zoals het kabinet wil. Capaciteit is nu ruim 900. Naar 1150 zal incidenteel wel gaan, maar bij opschaling naar 1350 IC-bedden kan de zorgkwaliteit al in gevaar komen en dreigt burn-out voor het personeel. Het ministerie van Volksgezondheid stuurt samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken 500.000 Janssen-vaccins naar Indonesië. Daarmee zijn mensen na één prik beschermd. Demissionair minister De Jonge twittert dat en ook dat we hiervoor al ruim 650.000 doses Astra hebben gedoneerd. Op openbare scholen in Los Angeles mogen leerlingen vanaf 12 jaar, vanaf begin volgend jaar, alleen nog fysiek les volgen als ze zijn gevaccineerd. Dat betreft ruim 630.000 leerlingen. Los Angeles is de eerste stad in de VS waar zulke strenge vaccinatieregels worden ingevoerd. Justitie in Frankrijk vervolgt de voormalig minister van Volksgezondheid voor haar aanpak van de coronapandemie in de periode kort na de uitbraak, begin vorig jaar. Ze wordt beschuldigd van het in gevaar brengen van het leven van anderen. Ze zou te traag hebben gereageerd en dat zou onder meer hebben geleid tot een tekort aan beschermingsmiddelen. Bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum in Winterswijk is een gewonde gevallen. Volgens Dagblad de Gelderlander is het slachtoffer ernstig gewond naar een ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog onbekend. Ook is duidelijk of er iemand is aangehouden. Apple-ontwikkelaars toestaan hun eigen betaalsysteem te gebruiken. Dat heeft de rechter in Californië geoordeeld in een zaak die was aangespannen door de maker van het populaire spel Fortnite. Dat is een tegenslag voor Apple. Ontwikkelaars zijn tot nu toe verplicht om het betaalsysteem van Apple te gebruiken. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor ontwikkelaars in bijvoorbeeld Europa. Op een olie- en gasplatform op de Noordzee gaat binnenkort een experiment lopen met de productie op zee van waterstof. Die moet worden gemaakt van duurzaam opgewekte elektriciteit en zeewater. Een aantal bedrijven wil aantonen dat de waterstof kan worden getransporteerd via de bestaande gasinfrastructuur op de Noordzee. Een docent die studenten dringend verzocht alleen naar college te komen met een coronabewijs is teruggefloten door Tilburg University. De docent schreef dat wie zonder coronabewijs het college bijwoonde de gezondheidsrechten van anderen in de zaal in gevaar bracht. Ook noemde hij het moreel laakbaar. Vanmiddag was de op één na drukste spits van het jaar, meldt de ANWB. Iets voor 4 uur stond er ruim 600 kilometer file. Dat was gebruikelijk voor de coronapandemie. Het weer tot besluit, de buien trekken weg. Temperatuur vannacht rond de 15 graden. Morgen veel bewolking, met af en toe wat buien. En dan wordt het 21 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A50 Arnhem richting Oss, tussen Heteren en knooppunt Ewijk, staat 5 kilometer file. De opruimwerkzaamheden zijn daar 3 rijstroken dicht. Dit was de verkeersinformatie. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Je huid houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water, 100% kalkvrij. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Zelf de kracht van zacht ervaren? Ga naar aquacel.nl. Voor een proefplaatsing bij u thuis. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €400 korting op al onze stoelen en banken. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Om 14 minuten voor 9 's morgens keek ze uit het raam van de 93ste verdieping en zag ze hoe het eerste vliegtuig zich in de noordelijke toren van de Twin Towers boorde. Ze belde direct haar moeder om haar gerust te stellen en te zeggen dat het om de andere toren ging. Vervolgens begon ze iedereen in haar kantoor te evacueren. Toen 17 minuten later het tweede vliegtuig haar toren binnenvloog, was ze zelf nog niet buiten. Ingeborg Laribi, het enige Nederlandse slachtoffer van 9/11, werd maar 42 jaar. Morgen is ze precies 20 jaar dood. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen is het een spannende dag voor het CDA, want dan zal de partijleiding op het CDA-congres verantwoording afleggen voor wat zich de afgelopen tijd binnenin en rondom de partij afspeelde. Mede op basis van het kritische rapport dat CDA-prominent Lisbeth Spies deze zomer schreef. Ik praat er straks over met haar. En deze week bracht de Surinaamse president Jean Santokki een bezoek aan Nederland. Hij sprak met premier Rutte, met de koning, had ontmoetingen met leden van de Eerste en de Tweede Kamer en hield vanavond in Amsterdam de Anton de Kom-lezing. Zo dadelijk vertelt hij in deze uitzending hoe hij terugkijkt op zijn bezoek. En morgen is het precies 20 jaar geleden dat 11 september voorgoed een op zichzelf staand begrip voor dood en verderf werd. David Hammelburg en Remke de Lange waren die dag in New York. U hoort straks van hun hoe zij 9/11 beleefden. Maar eerst het nieuws van vrijdag 10 september. Ofwel, laat jezelf alsnog vaccineren, ofwel accepteer dat je de mogelijkheid hebt om ziek te worden. Hugo de Jonge doet nog één keer de oproep. Laat je inenten. De groep niet gevaccineerden in Nederland is namelijk nog te groot, aldus de demissionair minister. En die groep mensen, als die in een te korte tijd ziek wordt, dan zou het kunnen zijn dat er weer opnieuw een forse belasting voor de zorg uit naar voren komt. Dus we zijn niet off the hook. In Denemarken zijn ze al wel off the hook. 83% is er volledig ingeënt. En daarom mogen alle coronamaatregelen van tafel. And as a consequence, we have the pandemic under control in this country within the frameworks of our hospital system. Zover zijn we in Nederland nog niet. Voorgenomen versoepelingen worden mogelijk zelfs uitgesteld. Zo lijkt de mondkapjesplicht in het OV overeind te blijven. Als je weer als haring in de ton in de trein zit, dat met name mensen bijvoorbeeld met een zwakke immuunrespons het eigenlijk wel prettig vinden als ze niet tegen iemand aangeplakt staat die de hele tijd in hun nek staat te aerosolen. In de cultuursector neemt het ongeduld over het coronabeleid ondertussen toe. Een theater in Haarlem laat daarom cabaretier Theo Maassen weer voor volle zalen spelen. We hebben het wel eens gehad. En nu na al die beelden van het circuit in Zandvoort, wat zitten wij hier nou nog netjes een lief, braaf theatertje te zijn. De directeur van Lowlands hoopt dat het kabinet lessen trekt uit de Grand Prix in Zandvoort. We zien nu gelukkig dat er geen toename is in ziekenhuisopnames of IC-opnames. Dus eigenlijk is het ook het bewijs dat we open kunnen. Morgen protesteert de evenementensector opnieuw, in 10 steden dit keer. Het aantal jongeren dat zich meldt voor een intake voor transgenderzorg neemt toe, dankzij toegenomen zichtbaarheid en acceptatie. Er is absoluut geen sprake van een hype. Tegen de tijd dat jongeren hier komen, dan hebben ze er al zoveel over nagedacht, hebben ze al zoveel met ouders erover gesproken, dat ik het niet meer een bevlieging kan noemen. De wachttijd voor een behandeling loopt soms op tot wel 2 jaar. En dat is alleen nog maar om een intakegesprek te hebben. Dus dan moet je vaak nog een half jaar op zijn minst door gesprekken heen gaan. Die traagheid is mentaal zwaar voor de jongeren. Er waren ook best wel donkere momenten waarop ik echt dacht van hoe lang gaat dit nog duren? Want ik weet oprecht niet hoe lang ik dit nog vol ga houden als er gewoon geen hulp komt. Na 5 keer uitstel is vandaag de kunstrij weer begonnen. Vanaf vorig jaar na ons is die hele rij gesloten. En hiermee is hij ook weer geopend voor het eerst. 1,5 jaar niet 1 beurs. Een bijzonder onderdeel van de kunstrij dit jaar is een fototentoonstelling over poepende naties. Hangen eigenlijk allemaal foto's van naties die aan het scheiden zijn. Zeg maar poepende naties. Ik vond het zo vreemd dat in de oorlog Duitse soldaten aan het poepen zijn en andere soldaten daar foto's van maken. Om de ervaring compleet te maken heeft de kunstenaar een speciale toevoeging bedacht. Wat er binnen natuurlijk wel ook nog aan de hand is, dat als je hier binnen bent, dan hangt er een enorme putlucht. Dus ik denk dat we nu, want ik begin al bijna het moeilijk te krijgen. Dus ik denk dat we nu wel snel naar buiten moeten. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En de krant van morgen is gelezen door Wouter Walgemoed. Psychiatrisch patiënten lopen in de ene regio veel meer kansen om in de isoleercel terecht te komen dan in de andere, blijkt uit een analyse van gegevens van Zorginstituut Nederland uit 2019, waar Trouw morgen over schrijft. Sommige regio's kunnen het af met ruim 100 uur isolatie per jaar. In andere loopt het op tot 40.000 uur. Dat het op de ene plek veel beter lukt om het aantal isolatieuren terug te dingen dan op de andere, komt volgens deskundigen doordat instellingen hun cijfers te weinig met elkaar vergelijken en elkaar dus minder scherp houden over hoe het beter kan. Ook in de kranten morgen veel aandacht voor 20 jaar 9-11. De bewering dat de aanslagen in de VS de wereld voorgoed veranderden heeft volgens de Telegraaf de tand destijds wel overleefd. De kloof die de aanslagen veroorzaakten tussen het Westen en de moslimwereld is er volgens de krant vandaag de dag nog altijd. En de Volkskrant komt tot de, naar eigen zeggen, cynische eindbalans dat vooral de militaire industrie de oorlogen na 11 september heeft gewonnen. In NRC een persoonlijk verhaal van redacteur Wafa al-Ali. Zij zag als 10-jarige moslima in de Achterhoek hoe de vliegtuigen zich in de Twin Towers boorden. Niet veel later werd ze op school uitgemaakt voor de dochter van Bin Laden. Pesterijen die nog altijd impact hebben. Aan de andere kant denkt ze dat het anders voelen haar ook sterker heeft gemaakt. Het heeft sterk mijn geldingsdrang gevoed. Criminelen in detentie maken misbruik van hun vrijheden en rechten. Daarvoor waarschuwt de nationale politie in de Telegraaf. Hanneke Ekelmans van de korpsleiding wil daarom een discussie over het inperken van die rechten. Volgens haar kunnen criminelen hun zaakjes nu te makkelijk vanuit de cel blijven organiseren. Ook de afgeschermde gesprekken tussen gevangenen en advocaat zijn voor haar niet heilig en moeten in uitzonderlijke gevallen kunnen worden gemonitord. Het zal een ongemakkelijk gesprek worden als we hierover de discussie aangaan, maar dat moeten we niet uit de weg gaan. En een primeur in het Nederlandse vrouwenvoetbal. De Volkskrant heeft achterhaald dat voor het eerst een club een transfersom heeft betaald aan een andere Nederlandse club. Samantha van Diemen zou eerder dit jaar door Feyenoord zijn overgekocht van Ajax. Alleen voor welk bedrag, dat wordt angstvallig geheim gehouden. Dat het nog niet om de bedragen uit het mannenvoetbal gaat, is volgens de krant wel duidelijk. De transfersom voor Van Diemen zou ver onder de 10.000 euro liggen. Maar er is vooruitgang. De enige andere keer ooit dat een Nederlandse club betaalde voor een vrouwelijke speler was toen Kika van S door Twente werd overgekocht van het Engelse Everton. Voor wel geteld 1 pond. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I wanna be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly, 'cause then I might run in the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I'll rush out, all out of breath now. You got that power over me. Remember the lake and the moonlight. Remember you shivered and shone. I'll never forget what you looked like on that night. But I know that time is gonna take me. I know that day's gonna come. I just want the devil to hate me. Oh, I call and I'll rush out. All out of breath now. You got that power. Knows you well. That lesson of love, all that it was, I need you to see. You got that power over me. You got that power over me. I know that I let it down, oh, let it down, oh. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. Got that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me. Dermot Kennedy, Power Over Me. Morgen zal de partijleiding op het CDA-congres voor 2500 leden verantwoording afleggen over de verkiezingen en alles wat er misging. De dramatische leiderschapswissel, ondermijning van de lijsttrekker, verziekte onderlinge verhoudingen, de omgang met Pieter Omtzigt en de onduidelijke koers. Het kritische rapport Spies speelt daarbij een belangrijke rol. Lisbeth Spies is burgemeester van Alphen aan de Rijn, oud-CDA-minister en oud-partijvoorzitter. Zij schreef afgelopen zomer dat rapport. Goedenavond, mevrouw Spies. Goedenavond. Ik begreep dat dat congres vanavond eigenlijk al begonnen is. En dat er allerlei interne sessies met CDA-leden waren waar u bij betrokken was. In wat voor sfeer verlopen die gesprekken? Die zijn vandaag, vanmiddag en vanavond digitaal. Maar met beeld en geluid kun je toch ook een hele hoop doen met elkaar. En ik moet zeggen, de sessie waar ik bij ben geweest vanavond over de resoluties en de actuele politiek, daar merk ik toch dat ondanks alle de pijn die wij elkaar hebben gedaan en ondanks alle kritische noten die ook vanavond weer zijn gekraakt, ook heel veel leden toch echt gemotiveerd zijn om deze periode af te sluiten, ervan te leren, maar vooral ook met het ideeëngoed van het CDA en een andere manier van omgaan met elkaar aan de slag te willen. Een van de dingen die u bij de presentatie van uw rapport zei was: er zijn veel mensen die sorry tegen elkaar zouden moeten zeggen. Is dat inmiddels gaande, dat proces van sorry zeggen? Nou, dat denk ik wel. Dus er liggen ook een aantal resoluties waar morgen over gestemd wordt, maar die vanavond ook zijn besproken, die spreken over verzoening. En ik denk dat dat wel een mooi woord is van hoe kun je elkaar weer begrijpen, niet over elkaar, maar met elkaar spreken en ervoor zorgen dat de waarden waar het CDA altijd voor staat ook weer voorgeleefd worden en beleefd worden door al die leden die dat CDA heel graag weer terugzien komen op de plek waar zij denken dat het CDA hoort te zijn, namelijk in het midden van de Nederlandse politiek en op een manier politiek bedrijven waarin respect en omzien naar elkaar centraal staan. Ja, naar aanleiding van de omgang met Pieter Omtzigt en zijn vertrek bij het CDA was er veel woede, hè, en teleurstelling binnen de partij, en sommige CDA-afdelingen suggereerden los van de partij verder te willen gaan. Ziet u dat nog gebeuren? Ik hoop dat dat niet gebeurt. Ik denk dat de manier waarop de waarnemend partijvoorzitter Marnix van Rij sinds zijn aantreden van begin april de dialoog met leden heeft gezocht, hen op heeft gezocht, echt 24 keer 7 samen met Ang Bijleveld in de weer is om die club weer bij elkaar te brengen met respect voor de verschillen, hè? Want binnen het CDA zijn heel veel verschillende mensen actief met verschillende opvattingen. Dat is altijd zo geweest. En wij zijn er altijd in geslaagd om ondanks die verschillen met respect voor elkaar toch compromissen ook binnen het CDA te sluiten. Mm-hmm. En ik hoop van harte dat ons dat de komende periode ook lukt en dat leden geen aanleiding zien om het CDA te verlaten. Sterker nog, dat ze zich samen met al die andere leden in blijven zetten om het CDA die brede volkspartij weer te laten worden die we zijn. Hebt u Wopke Hoekstra eigenlijk nog gesproken over wat hij morgen gaat doen? Ik heb Wopke een hele goede voorbereiding op het congres gewenst. En daarbij aangegeven dat hij ongetwijfeld overladen is met goed bedoelde adviezen. En dat ik mij niet in die rij voeg van mensen die hem ook nog een heel goed advies extra mee willen geven. Ja. Ik denk dat hij heel goed zelf weet op wat voor manier hij morgen het congres toe zal spreken. Ja. En dat is Er wordt veel van hem verwacht en dat realiseert hij zich heel goed. Hebt u hem eigenlijk ook nog over uw rapport gesproken? Jazeker. En wat staat u daar het meest van bij? Nou, dat het ook aan zijn kant eerst wel even stil was. Ja. En waar was hij stil van het meest? Nou, in de optelsom van dingen die niet goed zijn gegaan. Hij was gelukkig ook zo eerlijk om te erkennen dat hij zich jammer genoeg ook herkende in het rapport. Mm-hmm. En dat hij zelf ook een aantal dingen niet goed heeft gedaan. Dat heeft hij volgens mij inmiddels ook publiek uitgesproken. Maar ook hij moet persoonlijk, vindt hij zelf, en dat heeft hij ook tegen mij gezegd, lessen trekken uit datgene wat er in het rapport is opgeschreven. En wat is de belangrijkste les volgens u? De belangrijkste les volgens mij is dat hij zich echt volledig moet wijden aan het partijleiderschap van het CDA. En dat in die combinatie van en minister van Financiën en heel veel andere dingen niet goed is gegaan. En dat een leuze, een campagneleus als nu doorpakken er een is die ver van het CDA afstaat. En dat we zeker in de campagne, ook onder aanvoering van Wopke, bij een volgende campagne, en ik hoop dat die echt nog even op zich laat wachten, heel veel dingen beter moeten doen. Sommige CDA'ers zeggen dat de partij eigenlijk eerst moet herbronnen en dat dat alleen maar goed kan in de oppositie. Wat is uw mening daarover? Ja, dat is dan een private mening en dan spreek ik niet die meer als voorzitter van de evaluatiecommissie. Ja. Want de commissie heeft zich daar natuurlijk niet over wat uitgesproken. Wat is uw eigen mening? Ik denk niet dat het om te herbronnen noodzakelijk is dat je in de oppositie zit. Dus uw advies is meeregeren? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg ook niet dat je nu in de oppositie moet gaan zitten. Ik heb mij groen en geel geërgerd aan de surplus waar we met z'n allen 5 maanden naar hebben zitten kijken. Ja. Dus ik hoop echt dat mensen elkaar nu op de inhoud en dan wat mij betreft ook echt nog wel een iets concretere inhoud dan de 13 pagina's die VVD en D66 de afgelopen zomer hebben geproduceerd. Dat we echt op inhoud met elkaar de goede gesprekken gaan voeren. En dan moet blijken of er voor het CDA sprake is van een positieve keuze om in een coalitie mee te gaan doen of te kiezen voor de oppositie. Maar zonder dat er een inhoudelijk verhaal ligt, zul je mij niet horen zeggen of dat je de oppositie of de coalitiekant moet kiezen. Wanneer is het congres geslaagd voor u? Dat vind ik een hele lastige, want dat is een gevoelskwestie. Diep van binnen moet ik morgenavond na een lange dag het gevoel hebben dat we echt met elkaar de goede kant op zijn gegaan. Dus ik kan dat niet concreet maken in woorden. Want ik kan niet zeggen van als die resolutie is aangenomen of als Wopke een daverende speech heeft gehouden of als Marnix iedereen heeft meegenomen. Het is voor mij echt het gevoel waarmee ik morgenavond naar huis toe ga. Maar het zal wel een congres zijn waar voortdurend een naam overheen hangt. De schaduw van een naam van iemand die er niet bij is. Hè? Pieter Omtzigt. De naam Pieter Omtzigt is nu al, het congres is al begonnen, hè? Is vanmiddag en vanavond al herhaaldelijk gevallen. Dat is ook goed, denk ik, dat dat het geval is. Want Pieter heeft natuurlijk in het afgelopen periode een hele waardevolle rol als volksvertegenwoordiger voor het CDA gespeeld. Ja. Ziet u hem nog terugkomen eigenlijk? Terugkeren naar uw partij? Die vind ik heel moeilijk te beantwoorden. Hij heeft er nu voor gekozen om als zelfstandig Kamerlid zijn zetel weer in te nemen. Mm-hmm. Ik denk dat het heel verstandig is dat zowel Marnix als Wopke vanavond ook al hebben aangegeven dat de deur open staat en dat ze willen investeren in een goede samenwerking met het zelfstandige Kamerlid Pieter Omtzigt. Mm-hmm. En of dat er dan op termijn een verzoening tussen Pieter en het CDA plaatsvindt. En dat staat in de sterren geschreven. En gelukkig hebben we allemaal geen glazen bol. Mevrouw Spies, ik wens u een vruchtbare dag toe morgen. Dank u wel. In this silence I've noticed it gets harder to breathe. All my thoughts overflowing. I can't get them to leave. It's sudden and it's frightening. I know we can lighten up the dark. I wouldn't ask you to bother if I wasn't stuck in despair. See, I'm scared for my mother. Will she make it out there? Cause she's been growing older. And what if I can't hold her one last time? So please take off your shoes and put on mine. Oh, I know these days are getting harder, and the need to hold each other grows. It will come our way if we wait it out till better days. I'll play my part for you. Can you do the same for a stranger just like you? I am always the strong one, living life without care. But it ain't easy to hold on, knowing I'm not prepared to lose someone I care for. And I know you've got the someone too. And you do more than anything to get them through. Oh, I know these days are getting harder, and the need to hold each other grows. It will come. The same for a stranger just like you. Rico Dean, Stranger Like You. Deze week bezocht voor het eerst na 12 jaar een Surinaamse president weer ons land. President Chan Santokki ontmoette de koning, premier Rutte en de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer. Het gaat niet goed met de Surinaamse economie en er zijn hoge schulden. Hoe kan Nederland Suriname te hulp schieten? Ik sprak de Surinaamse president vanmiddag. Dag meneer Santokki. Ja, goeiedag. Ja, het is het eerste bezoek van de Surinaamse president sinds 2008. Hè? Hoe bent u ontvangen in Nederland? Geweldig. Hartverwarmend. En met veel respect. Ja. En dat blijkt uit niet alleen de ontvangst, maar ook het programma, de onderwerpen. De bereidwilligheid om inderdaad weer intensief te gaan samenwerken. Maar ook bereidheid om die samenwerking te tillen naar het hoogste niveau van de twee regeringsleiders. Een samenwerking die heel breed nu besproken wordt. En dat geeft ook al aan dat er behoefte was na, u noemt het ruim 12 jaar van stilstand, maar zeker de laatste 10 jaar een samenwerkingsrelatie die gekenmerkt werd door een veel spanningen. Een samenwerkingsrelatie die onder druk stond, een samenwerkingsrelatie die achteruit ging. En dat is niet wat wij willen als nieuwe regering. Wat is het belangrijkste dat Rutte voor Suriname kan doen, meneer Santokki? Wat afgesproken is namelijk, en u noemde het in uw inleiding, we zitten inderdaad in een enorme financiële crisis die wij proberen te beheersen met een crisisbeheersingsplan. En dat noemen we herstelprogramma. Daarna zijn er zoveel afspraken gemaakt. Ik weet niet of u op de hoogte bent van het zogenaamde Makandra-programma. Dat is een programma geïnitieerd door de Nederlandse regering, waarbij in ieder geval 6 miljoen bijeen is gebracht om het bestuur in Suriname te versterken. En wij hebben tijdens dit bezoek gevraagd om het Makandra-programma ook uit te breiden naar de agrarische sector, omdat we daaruit ook fondsen willen hebben om de agrarische productie op gang te brengen. Ja. U hebt ook koning Willem-Alexander ontmoet. Hè? Hoe verliep die ontmoeting? Heel hartverwarmend. We hebben over verschillende onderwerpen gesproken. En uiteraard gaan we daarvoor geen publieke mededelingen over doen. Maar ik heb één ding duidelijk gezegd, dat ik hem ga uitnodigen. En ik heb de overtuiging dat ik hem binnenkort mag verwelkomen in Suriname. Oh ja? Ja, ja. Want hij heeft daar ja op gezegd. Nou, ik krijg de officiële uitnodiging zeker. Maar ik heb hem alvast gezegd dat ik hem ga uitnodigen. Ja, waarom vindt u het belangrijk dat hij komt? Ik denk dat het belangrijk is ook vanwege de historische banden die we hebben. Ik denk dat het bijzonder belangrijk is omdat we één gemeenschap hebben die we samen delen. Voor Nederland is het de Nederlandse gemeenschap. Voor ons is het de diaspora gemeenschap. Daar is human capital, daar is financieel kapitaal. Daar is de groep die de warmte in feite ontwikkelt naar beide landen toe. Aan de andere kant vind ik ook namelijk dat wij als Suriname en Nederland ook een gemeenschappelijke agenda kunnen gaan samenstellen als het gaat om milieubescherming, als het gaat om de ontwikkeling van de groene economie, als het gaat om een stukje waterbeheersing, waterkerende dammen. Vergeet u niet dat wij een van de top 10 landen zijn dat bedreigd wordt door de klimaatstijging, door temperatuurstijging. Mm-hmm. Ik heb begrepen van de WUR dat we met 3 graden gaan stijgen tot het jaar 2060. Nou, dat betekent een ramp voor ons als wij niet snel die maatregelen gaan treffen om ons territorium te gaan beschermen. Ja, u droeg bij uw bezoek aan de koning een oranje stropdas, hè? Ja. Waarom was dat? Oranje stropdas, dat is de kleur van mijn politieke partij, de VHP. En ik denk dat het een goede gelegenheid was om die oranje kleur, de kleur van hoop, ook te presenteren. En ook, dus meer vanwege uw partij dan ter ere van de koning? Natuurlijk heeft oranje kleur een bindend karakter. En het hele karakter van het bezoek van de president van Suriname aan Nederland heeft te maken met het creëren van verbindingen. De oranje kleur was bindend naar beide kanten toe. Ik hoor aan u dat u erom moet lachen ook. Ja, nou, u vraagt mij. Het is inderdaad, dat is het ware verhaal. Het is een kleur die bindt. Het is een kleur die ook een goed gevoel geeft aan beide kanten. Het is een kleur die ook misschien een historische betekenis heeft. Want de eerste voorzitter van de vooruitstrevende hervormingspartij, de partij waaraan ik nu leiding geef, werd prins van Oranje genoemd. Dus you never know. Maar u wat bent voor impact dus, dat kan hebben. Maar u bent dus ook een beetje op campagne. Nou, natuurlijk. Je moet rekening houden dat je een grote VHP-afdeling hier hebt. Ik ben ook begonnen in mijn informeel programma op maandag met een werkbespreking met de voorzitters van de politieke partijen die deel uitmaken van de coalitie in Suriname. Dat is de eerste bespreking geweest om hun vanuit de eerste hand de informatie te geven met betrekking tot de situatie in Suriname. Maar tegelijkertijd heb ik daarna een bijeenkomst gehad met de afdeling van de VHP in Nederland. Ah, en daar heb ik inderdaad de campagneboodschap achtergelaten. Ja. Als we even teruggaan naar Nederland. Burgemeester Halsema heeft op Katie Cotty namens het Amsterdamse gemeentebestuur haar excuses aangeboden voor het slavernijverleden. Is het voor u belangrijk dat bijvoorbeeld ook premier Rutte of zelfs de koning excuses aanbiedt voor dat slavernijverleden? Nou, in ieder geval is het proces al gestart in Nederland. En dat heb ik ook benadrukt in mijn toespraak aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Dat de burgemeester van Amsterdam daarin een lied heeft genomen, vooraf is gegaan. En dat heel goed ontvangen is, ook in Suriname. Een goed signaal is geweest. Het is een proces. En natuurlijk hopen we namelijk dat dat proces ook voortgezet wordt naar andere burgemeester en naar het totale regeringsniveau. Maar vindt u het belangrijk ook? Ik denk dat het verleden daar ligt. Dat we op een volwassen wijze met dat verleden moeten omgaan. Maar niet blijven vaststeken in het verleden. Maar datgene wat zich in het verleden heeft voltrokken, om daaruit kansen te vinden om te werken naar een toekomst. Een toekomst die in ieder geval ervoor moet zorgen dragen dat we nooit meer naar dat verleden gaan. Nee. Maar zit u te wachten op excuses van Rutte bijvoorbeeld of van de koning? Ik denk dat het niet gaat of ik erop zit te wachten. Er ligt een hele grote geschiedenis waar verschillende generaties bij betrokken zijn geweest. We zijn een nieuwe generatie. We zijn de nieuwe leiders en moeten op een verantwoorde wijze hiermee omgaan. Ja. En we merken dat het vraagstuk niet een aangelegenheid is van Suriname of Nederland alleen. Ja. Ook in de Caribische regio wordt het CARICOM dit op agenda geplaatst. Ook in andere delen van de wereld. Het is een vraagstuk wat speelt nu, wat actueel is nu. En daarop moeten we leiderschap tonen en goede beslissingen nemen en goede standpunten innemen. Ja. U bent nu een jaar president van Suriname. Waar moest u nou het meest aan wennen toen u met dit ambt begon? Ja, kijk, mijn record is een van constante onregelmatigheid. Dus het probleem was niet zozeer die onregelmatigheid. Mijn historie is ook namelijk veel uren op dagbasis verzetten. Dus dat was ook geen probleem. Alleen zijn er een paar extra uurtjes bijgekomen. De grote uitdaging is geweest, namelijk dat we een zware campagne hebben gevoerd. En die zware campagne die moest leiden tot twee dingen. 1. Redden van Suriname. door middel van een verkiezingswinst. En twee, het wegkrijgen van het regime onder leiding van de vorige president. En met deze campagnevoering hebben we een zware verwachting gecreëerd naar de samenleving. En in feite hebben we beide doelen gerealiseerd direct na 25 mei 2020. En nu begon het probleem, namelijk dat die verwachting die gecreëerd wordt, die gecreëerd was door onze campagne, in feite zodanige druk op ons ging uitoefenen dat men in feite de eerste dagen al gedacht had dat we die belofte zouden kunnen inlossen. Dat had ik ook graag gewild. En dat is niet gelukt? Ik zeg dat diep uit mijn hart, dat had ik ook graag gewild. Maar als je daar in die driver seat zit en je ziet hoe immens die crisis is, hoe groot die crisis is, de chaos die is achtergelaten, het groot financieel gat dat is geslagen, dat het land totaal failliet was, dan moet je inderdaad eerst gaan werken om het gat te gaan dichten. En dat hebben we binnen een jaar gedaan, door het financieel gat te gaan dichten, door nu een fundament te creëren waarop we nu dat mooie huis Suriname kunnen gaan bouwen. Binnen een jaar hebben we laten zien dat we de financiële crisis redelijk onder controle hebben en onze financiële huishouden al onder controle hebben, zodanig dat we een surplus overhouden. En met dat surplus gaan we terug naar de samenleving. Door hen wat terug te geven. Maar nogmaals, na een jaar zijn we beter in staat om die belofte in te lossen. En u gaat zien de komende maanden dat we dat ook gaan realiseren. Ja, een van uw speerpunten is het aanpakken van corruptie. Hebt u daar ook al resultaten in kunnen boeken? Ja, natuurlijk. Als u nagaat hoeveel corruptie er gepleegd is bij de Centrale Bank. Daar zijn de kopstukken die door de rechterlijke macht al aangehouden zijn. En zijn onderwerp aan een strafrechtelijk onderzoek. We hebben zware corruptie gehad ook bij de Surinaamse Postbank. Ook daar zie je namelijk dat kopstukken aangehouden zijn. Inmiddels hebben we afgelopen maanden enorm veel dossiers gestuurd naar de procureur-generaal van verschillende instituten waar ernstige vormen van corruptie gepleegd zijn, namelijk bij de staatsziekenfonds. Daar is de hele leiding al ontslagen en nu zijn ze onderworpen aan strafrechtelijk onderzoek. Nou, was er wel kritiek op het feit dat u uw eigen vrouw Melissa hebt laten benoemen, hè, als algemeen directeur van uw kabinet, van de president, advocaat bij het Hof van Justitie, lid van de Raad van Commissarissen bij Staatsolie. Was het verstandig om haar te benoemen? Want je laat daarmee toch de schijn op je dat je je naaste bevoordeelt. Nee, het is, ja, maar niet al die informatie is wat u hoort. Ze is in ieder geval op het kabinet onbezoldigd en ze ondersteunt mij. In ieder geval met het management daarzo. Tweede is, advocaat wordt hij door de staat benoemd. Advocaat wordt benoemd door het Hof van Justitie. Maar die staatsolie is een feit, toch? Ja, oké. Okay. Ja, dat is inderdaad een case geweest. En dat is meer om strategische redenen geweest. In feite zou ik daar moeten zitten als president, gelet op de fase waarin staatsolie terecht is gekomen. Met grote uitdagingen op het gebied van exploitatie van olie en gas. Daar moet een leiding gegeven worden vanuit het bestuur. Ja, dat kan ik niet doen. En dat doe ik dan met haar. Daar heb ik bewust die keuze gemaakt en ik zie dat na een jaar. Het is een goede job daartoe verricht. Staatsolie mag niet in een onzekere situatie terechtkomen. Daar moet er directe aansturing gegeven worden aan het beleid. Want uw eigen zoon had ook kritiek daarop, hè? Ja, we zijn heel democratisch opgevoed. Dat is de kracht van ons. En hij heeft ook zijn kritiek daarop geleverd, maar later ook ingezien dat het niet in ieder geval wijs was, heeft hij zijn verontschuldiging aangeboden. Dat is de kracht van ons. We hebben onze kinderen opgevoed met waarden en normen, met democratie. Ja, en u vond niet dat dat hout sneed wat hij u verweet? Nee, hij heeft daarna zelf een boodschap weer de sociale media ingestuurd en zijn eerder kritiek ingetrokken en zijn verontschuldiging aangeboden. U gaat zondag terug naar Suriname. Met wat voor gevoel zit u dan in het vliegtuig, denkt u? Als een tevreden man? Zeer tevreden, voldaan, alle doelen gehaald. Maar ik denk dat ik flink ga slapen in het vliegtuig. Ja? Omdat ik super vermoeid ben. Want u hebt alle dagen hele lange dagen gemaakt. Ja, elke dag tot 12 uur, 1 uur in de ochtend. Had u ook af en toe een momentje voor uzelf? Helaas niet. Ik had graag op het terrasje gewild en een bruin bier gepakt. Ik ben dol op bruin bier. En tot en dan vandaag heb ik nog geen slokje kunnen proeven. Maar het komt nog. Ik denk dat dit werk belangrijk is. Dat we het fundament leggen voor de herstelde samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Nederland. En laat nu alle actoren nu verder gaan werken aan de wederopbouw. Ja. De hernieuwde samenwerkingsrelatie. Ik denk dat dat hoge prioriteit had. En die andere leuke dingen, die kunnen altijd daarna gaan volgen. En in het vliegtuig kunt u misschien ook maar zo'n glaasje bruin bier geschonken krijgen. Wie weet. You never know. Meneer Santokke, het was prettig om met u te praten. Dank u wel. Ja, u ook bedankt. Dawn creeps across the pillow where the face of an angel lies cradled in a nest of tangled hair. And the smile of contentment on your face while you've been sleeping keeps me going, makes me know just why I'm here. And I don't believe you'll ever find the thought will ever cross my mind to leave. I die from love. My soul to rest. Yes, I need your love to make my life beautiful. The alarm clock rings at 7 and I feel a stir beside me. I hear your gentle footsteps on the floor. I raise up from my pillow just in time to catch a small glimpse of a housecoat swishing through the kitchen door. And I don't believe you'll ever find a thought will ever cross my mind. My soul to rest. Yes, I need your love to make my life beautiful. Alex Harvey, to make my life beautiful. Morgen is het. Well, we understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We are right there. Oh, there's another one. Another plane just hit. Ik geloof dat vandaag de geschiedenis een totaal andere wending neemt. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit verlengde 8 uur journaal van. Nou ben ik toch de datum kwijt, van 11 september 2001. Morgen is het 20 jaar geleden dat verschillende gekaapte vliegtuigen in Amerika dood en verderf zaaiden. Hoe hebben die aanslagen van 9-11 de wereld veranderd? Deze week voeren we daarover diverse gesprekken in het oog. Vandaag bespreken we de gevolgen voor de stad New York. Goedenavond, David Hammelburg. Destijds verslaggever van SBS in New York. Hè? En nu nog steeds Amerika-correspondent. En hier in de studio Remke de Lange. Goedenavond. Hi. Jij werkte 20 jaar geleden als verslaggever voor Trouw in New York. En je woont inmiddels weer in Nederland. Waar was jij 20 jaar geleden, Remke, toen die vliegtuigen de Twin Towers binnenvlogen? Ik woonde in Park Slope in Brooklyn. En het was maf. Ik werd gebeld door een buitenlandredacteur van Trouw. En die vroeg, kijk je televisie? En ik vond het een hele rare vraag, want het was 's ochtends, 9:15. Vanaf dat moment begon natuurlijk van alles te gebeuren. Dus ik heb de televisie aangezet en toen kwam het tweede vliegtuig erin. En toen ben ik vrij snel op mijn fiets naar de Brooklyn Bridge gegaan. In de hoop dat ik Manhattan nog op zou kunnen komen. Dat kon niet, alles werd al tegengehouden, alles verkeerde bruggen over. Mensen mochten alleen nog maar van Manhattan af. Dus ik was dichtbij, maar ook ver weg. David, jij zag de rookwolk vanuit je huis. Hè? Had je direct door, dit is echt helemaal mis? Nou, het begon voor mij een beetje anders. Ik begin even heel snel met de avond daarvoor. Want ik vloog langs de Hudson River net voor middernacht. oogniveau top van het WTC-gebouw. En ik schudde de arm van de meneer naast me. En ik zei, we kennen elkaar niet, maar u moet even naar het raam kijken, want dit is het mooiste uitzicht wat u ooit van uw leven zal zien. En ja, zo'n 9 uur later werd ik dus gebeld. Ik kwam net de douche uit. Ik had een handdoek om mijn middel. Dat was inderdaad SBS. Met de volgende legendarische woorden. Er is een vliegtuigje het WTC-gebouw in gestort. Kunnen we daar wat mee? Dus toen heb ik ook de televisie aangezet. En toen zag ik al vrij snel dat dat mis zat. En ik zag inderdaad vanuit mijn raam, ik woonde in de Upper West Side van Manhattan, de rookwolk. En ik heb onmiddellijk mijn cameraman gebeld en hem naar Ground Zero afgestuurd. En ik ben, zoals dat toen nog ging, met The Fork live in de studio gegaan. En om het even kort te sluiten, 8 uur later zat ik nog steeds live in die fork. Met nog steeds diezelfde handdoek om mijn middel. Dus zo begon mijn dag. Zo ging het. Remke, welk beeld staat jou nog het meest op je netvlies als je aan die dag denkt? Als het gaat om die eerste dag, dan gaat het denk ik op het moment dat ik aan de voet van de Brooklyn Bridge stond. En dus constateerde ik kan niet daar naartoe. En dat er mensen van de brug afkwamen. En er was een hele bestofte man van Verizon, geloof ik. Dat was de televisie of de telefoonmaatschappij. En ik vroeg, wat heeft u gezien? En die begon te huilen en die vertelde dat hij mensen had zien springen. Oh ja. Het is, ja. Het ontroert je, hè? Ja, dat is nog steeds, ja. Ja. En wat is dat dan, vooral? Ik denk dat heel veel mensen dat nog steeds hebben. Het was zo groot en zo dichtbij en zo onbegrijpelijk, vooral aanvankelijk. Het is heel groot geweest en het heeft heel veel pijn gedaan. En als het gebeurt in een stad waar je woont, ik had toen net een kind van 2. Ja, ik ben vrij optimistisch in het leven en nu gebeurt er iets heel groots. Was je ook bang? Want even had je het gevoel van de apocalyps is aangebroken. Ik ben later in de week wel bang geweest, omdat er toen bijvoorbeeld een pakje in Empire State Building was aangetroffen en later nog op de Brooklyn Bridge. Op een gegeven moment kreeg ik wel het gevoel dat New York onder vuur lag. Mm-hmm. Dus er zijn wel angstmomenten geweest, ja. David, had jij dat ook, dat het moeilijk was om zakelijk verslag te doen? Nou, ik zeg altijd dat ik ontzettend dankbaar ben geweest dat ik gewoon kon werken. Want de meeste van mijn vrienden die zaten dus voor hun televisie te staren. En dat kwam steeds maar binnen. En dat werd natuurlijk ontzettend deprimerend. Mm-hmm. En voor mij was het in het begin in ieder geval een soort een automatische piloot. Je moet gewoon je werk doen. Ik ben dus 's avonds laat zelf naar Ground Zero gegaan om daar te kijken. En wat mij altijd bij is gebleven is dat ik op een punt op de West Side Highway heb afgesproken met mijn cameraman. En ik herkende de hele buurt niet meer. Mijn horizon was verdwenen. Dus je staat daar tussen zo'n massa chaos dat niet te beschrijven is. Wat me ook bij is gebleven is de stank en de ruft. Oh ja. Een mengelmoesje van ja, brandweer, vliegtuigbenzine en gesmolten staal en rubber en beton en stoffelijke overschotten. Het is niet te beschrijven. Wil ik ook nooit meer meemaken. Dat is echt de geur van de dood. Maar, het bleef weken ja, precies, hangen. En, ja? Toen ging ik dus 's nachts monteren en 's ochtends vroeg moest ik een kruisgesprek doen. Dat was aan de overkant van de brug in Brooklyn, bij Brooklyn Heights. En toen schoot het echt te binnen, want toen zag ik het voor de eerste keer van een afstand. Je had zo'n prachtige dag, zo'n graadje of 25, geen wolkje te bekennen. En die vieze rookwolk die daar dus nog steeds smeuig aan de gang was, waar ooit die gebouwen stonden. Toen sloeg het binnen en dat heb ik ook live verteld. En dat was volgens mijn collega's ook het mooiste moment. Want ja, het raakt je natuurlijk persoonlijk. Maar zoals ik zei, ik ben altijd heel dankbaar geweest dat ik gewoon kon werken. Ja. En dat was een andere manier om het te verwerken voor want mij. Want het is natuurlijk ook nog een keer de stad waar je zelf woont. Het is de stad waar je zelf woont. Kijk, wat er vorig jaar in Beirut is gebeurd bijvoorbeeld, dat is natuurlijk vreselijk. En zo'n stad dat helemaal is verwoest. Maar het is Beirut en dat is ver van mijn bed. Ja. In mijn eigen stad is dat natuurlijk altijd veel dichterbij. En na afloop al die mensen die ik heb leren kennen nog steeds. We zijn nu bezig met 20 jaar na dato, net zoals jullie. En al diezelfde mensen die ik weer tegenkom, die ik al 20 jaar geleden heb gesproken. Mm-hmm. Het doet je heel veel om hun verhalen, hun verdriet te horen. En ook hoe ze het leven proberen op te bouwen, dat is niet makkelijk. Nee. Dus dat 20 jaar geleden is wel heel ver geleden. En het was ook alsof het gisteren was. Ja. Remke, heb jij New York echt zien veranderen na 9/11? Aanvankelijk wel. Ik denk dat wat ik ongelooflijk mooi vond, is dat ik een soort zachtheid in New Yorkers zag die ik voor die tijd nog nooit had gezien. New Yorkers staan toch bekend als vrij in zichzelf gekeerd en raakt me niet aan en ik zit in mijn eigen bubbel. Oh ja. En wat ik eigenlijk heel snel zag, was dat zowel in de metro als op straat mensen contact met elkaar zochten. Vroegen, ben je oké? Op de tweede dag ben ik naar een punt gegaan waar het Rode Kruis bloed inzamelde. En er stond een rij 3 keer om het gebouw. Mensen gingen meteen bloed geven. Ja. Bleek helemaal niet nodig, want er waren natuurlijk heel weinig gebonden. Maar ik zag een soort zachtheid die ik echt verbijsterend vond. Ja. En maar je zei dat was in het begin, hè? Dat heeft een tijd geduurd. En na een week of 3 hoorde je de taxis weer toeteren. Toen dacht ik, New York begint weer een beetje terug te komen. Ja, uiteindelijk beweegt iedereen natuurlijk ook weer terug. Maar ja, aanvankelijk was het heel, heel anders. Ja. David, is er iets van New York van voor 9/11 teruggekomen? Een moeilijke vraag. De generatie voor ons die heeft het altijd over voor de oorlog en na de oorlog. En wij hebben in deze stad eigenlijk hetzelfde. Het is voor 9/11 en na 9/11. Mm-hmm. En dat leeft zeer. Voor 9/11 was deze stad, ja, je kan het zeggen, meer naïef. En meer toch een beetje meer aardig voor elkaar. En de hardheid is, zie je nu overal. Wat ik ook altijd zeg, is dat deze stad is veranderd in termen van veiligheid. Je hebt federale gebouwen waar overal camera's op je loeren. En dat roept bijna, het heeft bijna het gevoel alsof ze zeggen, ja, het is een gebouw, je moet erin kunnen, maar je bent eigenlijk niet welkom. Dat gevoel heerst, of het nou hier is of op een vliegveld, de hele stad Washington in zo. Kom liever niet binnen, we weten dat het moet, maar het kan niet anders. Maar liever wegwezen iedereen. En dat heb je toch wel, vooral op de Oostkust, maar ook op de Westkust. Alles met veiligheid en de extra maatregelen die worden genomen. Voor de normale mensen die zijn dat inmiddels wel gewend. Maar je raakt er echt nooit aan gewend. En dat is de tragedie in New York van wat aan 9/11 heeft gedaan. De stad is veranderd. Het zit nu achter een soort slot en grendel. En daar is niet meer doorheen te breken. Nee. Remke, is er iemand specifiek die aan morgen herdenkt? Of kende je niemand die erbij betrokken is geraakt? Ik kende gelukkig niet direct iemand die is overleden. Ik denk vooral aan mensen die ik toen gesproken heb. Ik heb heel veel mensen gesproken en ik was heel erg onder de indruk van de zachtmoedigheid waarmee mensen reageerden. En ik denk aan iemand die mij heeft geïnterviewd naar aanleiding daarvan voor Columbia University in Oral History project. Zij heeft mij geïnterviewd over wat ik toen heb meegemaakt. En ik heb met haar veel gesproken over hoe mensen rouwen. En dat is me eigenlijk het meest bijgebleven, dat mensen op hele verschillende manieren reageren op een gebeurtenis als deze. Want jij rouwde ook? Ja, zeker. Ja, niet letterlijk om iemand die ik had verloren, maar dat is een soort sociale rouw, denk ik dat je het zou kunnen noemen. Ik heb wekenlang iedere dag verschrikkelijk gehuild. Maar ik zag ook dat mensen op verschillende manieren rouwen. En dat, ik geloof dat ik heel anders over rouw ben gaan denken. En dat je daar heel... Dus het is ook een waterscheiding in je eigen leven? Ja, zeker. Oh, ja. Ja. Ja. Dat merk je? Ja, ik merk het zeker. Ik kan nog steeds enorm geëmotioneerd raken als ik foto's zie van de brandende torens. Ik denk dat ik ook mijn naïviteit heb verloren. Ik denk dat ik denk dat geweld echt iets met je doet, ja. Remke de Lange en David Hammelburg, dank jullie wel. Heel graag gedaan. Het is 11:55. Dierenpark Amersfoort, echt een even een flinke overgang, gaat op zoek naar een andere dierentuin voor twee wolvinnen. De vrouwelijke wolven vertonen namelijk agressief gedrag, wat de mogelijke reden zou kunnen zijn van de ontsnapping van twee mannelijke wolven eind augustus. Glenn Lelyveld, u bent de coördinator Wolvenmeldpunt bij de Zoogdiervereniging. Goedenavond. Goedenavond. Het lijkt erop alsof de vrouwelijke wolven de mannetjes hebben weggejaagd. Is dat typerend voor de wolf, voor wolvinnen? Nou ja, wat vooral typerend is, is dat het echt een hele sociale diersoort is. Hè? Net zoals de mens. Het is echt een familiedier, pa, ma en de kinderen normaal in de natuur. En dan op 200 vierkante kilometer. En dan nu met een groep haast als wildvreemde anderen. Ja, alsof je met z'n tienen opeens in de isoleercel wordt gestopt. Ik kan me voorstellen dat het wel spanning oplevert. Maar ik las dat die twee ontsnapte wolvenmannetjes helemaal onderaan in de rangorde stonden. En zich echt uit angst een weg hebben gegraven onder de omheining. Dat wil nogal wat zeggen, hè? Precies. Ja, precies. Dat is wel een teken dat er echt wat in die groep gaande is. Dat er echt ingegrepen moet worden om de rust weer terug te keren. En ja, normaal gesproken, hè, is dit een wild dier met een territorium van 200 vierkante kilometer, dan kun je elkaar wat makkelijker vermijden. Nou ja, in een dierentuin gaat dat gewoon niet. Ja, dus dit heeft ook, denkt u te maken met dat het dieren in gevangenschap zijn? Ja, we zien wel vaker gevallen, gedragingen van dieren. En zeker ook bij wolven, hoogintelligente dieren. En ook bij apensoorten, die in de natuur eigenlijk gewoon helemaal niet voorkomt. Hè. Vroeger werd er ook gedacht van die hele sterke hiërarchie van alfa en beta wolven. En dan onderaan heb je de sukkeltjes hangen en zo. Dat bestaat in de natuur niet. In de natuur is het gewoon inderdaad pa en ma en de kinderen. En niks anders dan dat. En op een dag is het tijd voor de mannetjes om op te hoepelen, zullen we zeggen. Ja, normaal gesproken. Hè, dan kijken pa en ma een keer naar die pubers en dan worden ze vriendelijk verzocht op te rotten, inderdaad. Maar ja, hoe dat in zo'n dierentuin gaat, ja, je kunt niet zomaar weg. Dus dan krijg je dit soort rariteiten. Ja, en speelt dan nog mee dat ze onderaan in de rang stonden, in de roedel? Ja, dat zal ongetwijfeld meespelen. Hè. Wolven zijn van nature uit vluchtdieren. Dus ze gaan eigenlijk alle confrontaties wanneer mogelijk uit de weg. En ja, dan is zo'n gat graven onder het hek is dan een van de opties. Ja. Wat zou uw advies nou zijn aan de dierentuin? Hoe los je dit op? Ja, dierentuinen zijn echt al de afgelopen decennia al ontzettend goed bezig met veel beter kijken naar dierengedrag. En ook kijken van wat kunnen we nog verder doen om die dieren zo prettig mogelijk verblijf te geven. Maar goed, ja, met zo'n diersoort als dit, 200 vierkante kilometer versus een beperkte ruimte, wees dan ook beperkt met het aantal dieren en kijk gewoon goed naar die sociale structuur. Blijf daar ook goed naar kijken. En je moet je sterk afvragen of elke diersoort die je in je collectie hebt, je eigenlijk wel wil hebben. En u bedoelt eigenlijk, horen wolven niet in de dierentuin? Ja, precies. Je moet je afvragen of hoe lang je daarmee door wil gaan. Nou, ik ben benieuwd wat ze met uw toch min of meer verkapt advies gaan doen, meneer Lelyveld. Dank u wel in elk geval. Graag gedaan. Ja, fijne avond. Dit was Met het oog op morgen. Na 12:00 nooit meer slapen. Lotje IJzermans praat dan een uur lang met dichter en PC-hoofdprijswinnaar Alfred Schaffer. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Marcia Luiten. Voor nu een mooie en rustige nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Nu volgt een reclameboodschap van het Concertgebouwfonds. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen, wij muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouwfonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen,